اللہ درود پاک پڑھیے، صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی عرش کی عقل تنگ ہے چرخ میں آسمان ہے جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے صلی علی نبینا صلی علی محمد. آئیے اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت امام عشق و محبت امام احمد رضا خان حنفی رحمت اللہ تعالی علیہ کا مبارک کلام، جو کہ آپ نے معراج شریف کے حوالے سے تحریر فرمایا، یہ 67 اشعار پر مشتمل کلام ہے جو آپ نے تقریباً ظہر سے عصر کے درمیان تحریر فرما لیا، اور اتنا پیارا کلام ہے، یہ سارا سال پڑھا جاتا ہے، بالخصوص اس رات کے اس رات سے اس کلام کو نسبت ہے. لہذا آئیے جھوم جھوم کر جتنی دیر ہو سکے دوزانوں بیٹھ کر ادب کی نیت سے اس کلام کو پڑھنے کی سعادت حاصل کیجئے. یاد رکھیے، میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھا جائے، سمجھ میں آئے کہ نہ آئے، پڑھتے رہو، جھومتے رہو، اعلیٰ حضرت نے جو لکھا ہے اچھا لکھا ہے، صحیح لکھا ہے، الحمدللہ. آئیے اس کلام کو پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. وہ سرور کشمر رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، وہ سرور کشمر رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے پرب کے ساماں خوشی کے ساماں عرب کے مہمان کے لیے تھے. بہار ہے شادیاں مبارک، چمن کعبہ دیاں مبارک، ملک فلک اپنی اپنی لے میں یہ گھرانا دل کا بولتے تھے، ملک فلک اپنی اپنی لے میں یہ گھرانا دل کا، وہاں فلک پر یہاں زمین میں رچی تھی شادی مچی تھی دھومیں، ادھر سے انوار ادھر سے انوار ہنستے آتے، ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے، یہ چھوٹ پڑتی تھی ان کے رخ کی کہ عرش تک چاند نہیں تھی چھت کی، وہ رات کیا جگمگا رہی تھی، جگہ جگہ نصب آئینے تھے، نئی دلہن کی بھبن میں کعبہ نکھر کے سورا سبر کے نکھرا، حجر کے صدقے کمر کے ایک دل میں رنگ لاکھوں پناہوں کے تھے، نظر میں دولا کے پیارے جلوے آیا سے میرا سر جھکائے، سیاہ پردے کے منہ پر آنچل تجلیے ذات بہت کے تھے، خوشی کے بادل امڈ کے آئے دلوں کے طاؤس رنگ لائے، وہ نغمہ نعت کا سما تھا حرم کو خود وجد آ رہے تھے، یہ جھوما میزاب زر کا جھومر کیا پر ڈھلک کر بہار برسی تو مودی جھڑ کر حبیب کی گود میں بھرے تھے، دلہن کی خوشبو سے مست کپڑے نصیب میں گستاخ آنچل بالوں سے غلاف مشکی جو اڑ رہا تھا غزالنا پہ بسا رہے تھے اور پہاڑیوں کا وہ حسن تزکی پہنچی چوٹی وہ ناز و تزکی سبا سے سبزے میں نگرے آئی دوپٹے دھانی چنے ہوئے تھے اور پرانا پرتا مل گجا تھا اٹھا دیا پرش چاندنی کا ہجوم تارے نگاہ سے کوسوں قدم قدم فرش بادلے تھے غبار بن کر نثار جائے ہمارے دل پوریوں کی آنکھیں فرشتوں کے پر خدا ہی دے صبر جان پر غم دکھا کیوں کہ تجھے وہ آیا جب ان کو جھرمٹ ملے گے کرسی جنا کا جوڑا بنا رہے تھے اتار کر ان کے رخ کا صدقہ چاند سورج مچل مچل کر جبھی کی خیرات مانگتے تھے وہی تو اب تک جھلک رہا ہے وہی تو جو ٹپک رہا ہے نہانے میں جو گرا رہا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے آقا تیار ہو رہے ہیں فرشتے آقا کو تیار کر رہے ہیں اعلی حضرت نے ایسا منظر کھینچا ہے کہ لگتا ہے کہ ہم معراج شریف کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اعلی حضرت علیہ رحمہ فرما رہے ہیں کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو غسل فرمایا اس سے جو پانی گرا اس کی خیرات جو تھی وہ سورج اور چاند مانگ رہے تھے اور آج تک تارے جو نور برساتے ہیں نا وہ آج تک یہی چھلک رہا ہے اور اب جو بچ گیا اس کا کیا ہوا فرماتے ہیں بچا جو طلبوں کا ان کے جنہوں نے دولا پائی اکرن وہ پھول گلزار نور کے تھے جنہوں نے دولا کی پائی اکرن وہ پھول گلزار نور کے تھے آقا دولا بن کر جا رہے ہیں کیا سہرا ہے کیا لباس ہے اعلی حضرت فرماتے ہیں تجلی حق کا سہرا سر پر سلام و تسلیم دینی چاور تو رویا قدسی پرے جمع کر کھڑے سلامی کے واسطے تھے تو رویا قدسی پرے جمع کر کھڑے سلامی کے واسطے تھے جو ہم بھی باغوتے پاکے گلشن لپٹے کے قدموں سے لیتے اترن مگر کریں کیا نصیب میں تو بنا مرادی کے دن لکھے تھے مگر کریں کیا نصیب میں تو یہ نامرادی کے لکھے تھے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم ابھی براق پر تشریف نہیں لائے اعلی حضرت علیہ رحمہ اگلے شعر میں مغفرت کی طلب کی یاد دلا رہے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے ہمارے لیے مغفرت کا سوال کر رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے براق پر تشریف لانے سے پہلے آپ کو مغفرت عطا کر دی گئی ہے امت کے لیے مغفرت جو آپ نے طلب کی تھی بخشش طلب کی تھی اعلی حضرت فرما رہے ہیں کہ وہ مغفرت کی شلک کہتے ہیں جو کسی بڑے آدمی کو آنر دیا جاتا ہے توپوں کی سلامی دی جاتی ہے اعلی حضرت حضور کی سلامی کے بارے میں فرما رہے ہیں وہ سلامی امت کی بخشش تھی فرما رہے ہیں ابھی نہ آئے تھے پشتے سی تک کہ سر ہوئی مغفرت کی شلک صدا شفاعت نے دی مبارک گناہ مستانہ جھومتے تھے صدا شفاعت نے دی مبارک گنا مستانہ جھومتے تھے ہجوم امید ہے گھٹا مراد دے کر انہیں ہٹاؤ ادب بھی باغے لیے بڑھاؤ ملائکہ میں یہ گلگلے تھے اٹھی جو کر دے رہے منور گھرے تھے بادل بھرے تھے جل تھل امنڈ کے جنگل ابل رہے تھے ستم کیا کیسے مت کٹی تھی کمر مخاک کے رہ گزر کی 27 آج 27 تاریخ ہے چاند نہیں ہے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ اس کو اس پیرائے میں بیان کر رہے ہیں کہ چاند تو کیوں نہیں تھا چاند سے کہہ رہے ہیں کہ تو کیوں نہیں تھا اگر آ جاتا حضور کے در کی بھیک پا لیتا اپنے چہرے کے داغ تو مٹا لیتا سب نے خیرات لے لی لیکن تو اپنے چہرے کے داغ بھی نہیں مٹا سکا اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا یہ عشق ہے فرماتے ہیں چاند کو کہتے ہیں ستم کیا کیسی مت کٹی تھی کمر مخاک کے رہ گزر کی اٹھا نہ لایا سب دیکھنا مٹے تھے نماز اقصا اقصا میں ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سارے نبیوں کی امامت فرمائی اعلیٰ حضرت فرما رہے اس نماز اقصا میں راز کیا تھا فرما رہے راز یہ تھا کہ اول اور آخر جو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظیم صفات ہیں یہ ظاہر ہو جائیں کہ آخر تو ایسے ہیں کہ نبی یہ آخر الزمان ہیں سب سے آخری نبی ہیں اور اول یہ ہیں کہ سب سے آگے کھڑے ہو کے نماز پڑھا رہے ہیں سب نبیوں کے سردار ہیں اول بھی ہیں آخر بھی ہیں اور وہ سارے نبی جو پہلے حکومت کر گئے یہ آقا کے پیچھے دست بستہ کھڑے ہیں نماز اقصا میں تھا یہی سے یا اول آخر یہ دست بستہ پیچھے حاضر جو سلسلت آگے کر گئے تھے یہ ان کی آمد کا دب دبا تھا جوم افلا جام مینا اجالتے تھے نقاب الٹے نقاب الٹے وہ مہر انور جلال رخسار گرمیوں پر فلک کو ہیبت سے تپ چڑی تھی تپکتے انجم کے آبلے تھے یہ جوش سے دور تھا صفائے راہ سے پھسل پھسل کر ستارے قدموں پہ اور بڑھائی لگ رہا کہ بحر وحدت کے مٹ گیا نام رہ گئے کثرت فلک کے ٹیلوں کی کیا حقیقت یہ عرش و کرسی دو بلبلے تھے وہ ظل رحمت وہ رخ کے جلوے کے تارے چھپتے نہ کھلنے پاتے سنہری زربف اودی اطلس یہ تھان سب دھوپ چھاؤں کے تھے چلا وہ سر میں چلا وہ سر میں چما خراما نہ رک سکا سدرا سے بھی داما پلک جھپکتی رہی وہ کب کے سبھی نوا سے گزر گئے تھے تھکے تھے روح امی کے بازو چھوٹا وہ دامن کہاں وہ پہلو نقاب چھوٹی امید ٹوٹی نگاہ حسرت کے روش کی گرمی کو جس نے سوچا دماغ میں بھبھو کا پھوٹا خرد کے جنگل میں پھول چمکا دہر دہر پیڑ چل رہے تھے سنا یہ اتنے میں عرش حق نے وہی قدم خیر سے پھرائے پھرائے جو پہلے تاج شرف تیرے تھے, یہ سن کے بے خود پکار اٹھا نثار جاؤں تھا مجرے کو عرش آلا گرے تھے سجدے میں بزم بالا, یہ آنکھیں قدموں سے مل رہا تھا وہ گرد قربان ہو رہے تھے, یہی سما تھا کہ پائے کے رحمت خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت تمہاری خاطر کشادہ ہے جو کلیم پر بند راستے تھے, تمہاری خاطر کشادہ ہے جو کلیم پر بند راستے تھے, ادنو یا احمد ادنو یا محمد ادنو یا احمد ادنو یا خیر البریہ. یہ وہ ندا تھی جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دی گئی تھی. اعلی حضرت نے اس کا ترجمہ شعر میں ڈال دیا, ارشاد فرمایا بڑے محمد قریب احمد قریب آتے بڑے محمد نثار جاؤں, ارے نثار جاؤں یہ کیا ندا تھی یہ کیا سما تھا یہ کیا مزے تھے, تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی کہیں تو وہ جو جوش لنگرانی کہیں تقاضے وصال کے تھے, کہیں تو وہ جوش لنگرانی کہیں تقاضے وصال کے تھے, سراغِ عینو کوئی راہی نہ کوئی ساتھی نہ سنگ منزل مرحلے اٹھے جو کسرے تڑا کے پڑے کوئی خبر دے تو کیا خبر دے, وہاں تو جاگی نہیں دوئی نہ کہہ کے وہی نہ تھے ارے تھے حجاب اٹھنے میں جب کھڑی تھی یہ وصلوں رقب جنم کے بچھڑے گئے ملے تھے, وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن, اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے, اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے, زبان کو انتظار گفتگو تو گوش کو حسرت شنید, وہاں جو کہنا تھا کہہ لیا تھا جو بات سننی تھی سن چکے تھے, ادھر سے تھی نظر شہنوازے ادھر سے انعام خسروی میں سلام و رحمت کے ہار گدھ کر گلو پر نور میں پڑے تھے, خدا کی قدرت کے چاند حق پہ ابھی نہ تاروں ہل رہی ہے, وضو کا پانی ابھی آگے نہیں بڑھا, بستر کی گرمی باقی ہے اور حضور واپس آ چکے ہیں, خدا کی قدرت کے چاند حق کے کروڑوں میں جلوا کر کے ابھی نہ تاروں کے نور کے تڑڑ دے، ہاتھوں کو اٹھا کر یہ دعا مانگنی ہے تمام اسلامی بھائیوں کو، نبی رحمت شفیع امت رضا کوئی نہایت اسے بھی ان خلاتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے، ثنا سرکار ہے وظیفہ قبول سرکار ہے تمنا، نہ شاعری کی حوث نہ پروا روی تھی کیا کیسے کافی تھے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرف کے ساما عرب کے مہمان کے